Și-am văzut cum marea întinsă cu o privire despicat. Dar acum nu vreau să văd din cer stâlpi de foc coborând. Tot ce-mi doresc e să mă lași în palma ta să plâng. Să uit cum pentru mine lumi de beznă-i dărâmat. Dar acum nu vreau să văd minuni venind din palma ta. Tot ce-mi doresc e să mă știu iubit, iertat. Doamne drag, apleacă-te spre mine. Misterul vieții mele e făurit clipă de clipă din taină și iubire chiar în acelul lui inimă. Dar acum cu suflet greu plin de lacrimi și îndoială te caut. Ești dacă tu ai vrea, ai lăsa pe cerul întins, scris cu sânge pentru mine, dragostea-ți te necuprins. Dar nu vreau nimic